Troszkę się przeciera niebo. O 8:00, bo punktualnie jest właśnie ta godzina. W Trójce w audycji porannej Krystian Hanke. To jest czwartek, 13 lipca, czas na serwis. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Surowsze kary za krzywdzenie dzieci i prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie. W tym serwisie Trójki o zmianach w kodeksie karnym, które właśnie wchodzą w życie. Powiemy też o kolejnych pracach komisji weryfikacyjnej, która tym razem zajmie się najsłynniejszą ostatnią działką w Polsce przy Pałacu Kultury i Nauki. Unijna misja na Morzu Śródziemnym zamiast ratować uchodźców powoduje, że ginie ich coraz więcej. Takie są wnioski przedstawione w specjalnym raporcie. Okaleczenie dziecka, porwanie, porzucenie czy handel dziećmi od dziś będą jeszcze surowiej karane. W życie wchodzą przepisy podwyższające kary za najcięższe przestępstwa wobec najmłodszych. Nowelizacja nakłada też na każdego prawny obowiązek zgłaszania policjantom czy prokuratorom przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci. Jeśli tego nie zrobimy, grozi nam nawet kilka lat więzienia. Ksenia Maćczak. Zgodnie z nowelizacją przepisów, od dziś osoba znęcająca się fizycznie i psychicznie nad najbliższym będzie podlegała karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Gdy znęcanie będzie dotyczyło osoby nieporadnej, sprawcy będzie groziło 8 lat więzienia. Z kolei za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem będzie można trafić za kratki na lat 10. A wszystko po to, by chronić najsłabszych, tych, których najłatwiej skrzywdzić, mówi wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Kara jest po to, aby odstraszać potencjalnych przestępców, którzy chcieliby zrobić krzywdę dziecku. Ustawa podpisana przez prezydenta wprowadza obowiązek zgłaszania przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i wolności dzieci. Przykładowo, osobie, która będzie miała wiedzę o akcie pedofilskim i nie powiadomi organów ścigania, od dziś grozi do 3 lat więzienia. Nie będzie już można się zasłaniać faktem, to nie moja sprawa. Dzieci w sposób szczególny powinny być chronione i to jest rola i zadanie polskiego państwa. Projekt podnosi też karę minimalną za handel osobą w wieku poniżej 15 roku życia z 3 do 5 lat więzienia. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Komisja weryfikacyjna wyjaśniająca okoliczności reprywatyzacji w Warszawie dziś zajmie się działką przy Pałacu Kultury i Nauki, jedną z najdroższych w Polsce. To od adresu Chmielna 70 zaczęła się w ubiegłym roku afera reprywatyzacyjna. Media ujawniły, że decyzją stołecznego ratusza działka o wartości co najmniej 160 milionów złotych stała się własnością osób, które przejęły roszczenia od spadkobierców. Tymczasem w latach 50. odszkodowania za działkę dostał jej ostatni przedwojenny właściciel, obywatel Danii. Po wybuchu afery działka wróciła do miasta. Prokuratura prowadzi śledztwo. Od stycznia w areszcie siedzą m.in. były wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami w Warszawie, w warszawskim ratuszu. I znany handlarz roszczeń, prawnik Robert N. Co będzie się działo podczas dzisiejszego posiedzenia komisji, o tym mówi jej członek poseł PiSu Sebastian Kaleca. Komisja wezwała świadka Krzysztofa Śledzieckiego, który był referentem tej sprawy, był urzędnikiem najniższego szczebla, który prowadził postępowanie, jak również wezwała do osobistego stawiennictwa strony, czyli prezydenta miasta stołecznego Warszawy, jak i beneficjentów decyzji. Beneficjenci decyzji zwrotowej to Marzena K., Grzegorz Majewski i Janusz Piecyk. To im w 2012 roku stołeczny ratusz oddał działkę pod dawnym adresem Chmielna 70. Dla Hanny Gronkiewicz-Walc to już kolejne wezwanie przed komisję. Dotychczas nie pojawiła się ani razu. Według Bartosza Milczarczyka z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy doszło do sporu kompetencyjnego. Będziemy zawsze współpracować ze wszystkimi organami. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zwrotów, będziemy informowali, przekazywali dokumentację. Według szacunków, między innymi Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, poszkodowanych w aferze reprywatyzacyjnej jest 40 tysięcy osób. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Kilka dni temu komisja weryfikacyjna unieważniła decyzję ratusza i zdecydowała, że budynek przy ulicy Twardej w centrum Warszawy przekazany w prywatne ręce teraz wróci do miasta. Niszczenie statków przemytników spowodowało, że w Morzu Śródziemnym ginie więcej ludzi. W Londynie opublikowano raport, z którego wynika, że unijna misja mająca zmniejszyć liczbę ofiar wśród migrantów, a w której uczestniczy brytyjska flota, przyniosła odwrotny od zamierzonego skutek. Autorzy raportu podkreślają, że w ciągu ostatniego roku liczba osób wyprawiających się w niebezpieczną podróż wzrosła o niemal 1/5, podobnie jak liczba utonięć, która zwiększyła się o ponad 40%. Niezamierzony efekt operacji jest taki, że przemytnicy się dostosowali. Wyprawiają teraz migrantów w morze w bardziej podatnych na zatonięcie pontonach i łodziach. Autorzy raportu wyliczają, że w czasie roku trwania operacji zniszczono 450 łodzi, a 110 przestępców zostało ujętych. Zastrzegają jednak, że to zwykle szeregowi członkowie gangu, a aresztowania nie przyczyniają się do rozbicia sieci przemytniczych. Nie widzimy powodów, by odnowić mandat tej misji, piszą lordowie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A na koniec w serwisie Trójki przenosimy się jeszcze do Francji, gdzie trwają przygotowania do obchodów Dnia Bastylii. Wprawdzie święto narodowe przypada jutro, ale już dzisiaj strażacy z tej okazji organizują bale. Z Paryża Marek Brzeziński. Nawet strażacy nie wiedzą dokładnie, skąd się wzięła ta tradycja. Według jednych początek miał dać pewien sierżant z Montmartru, który 14 lipca lipca 1937 roku otworzył bramy remizy. Strażacy zaprezentowali zdumionym przechodniom pokazy sztucznych ogni. Były petardy i zaimprowizowany bal. Jednak autor książki o historii francuskiej Straży Pożarnej Roland André twierdzi, że tradycja jest starsza, sięga początku XX wieku. Wtedy strażacy biorący udział w defiladzie z okazji Święta Narodowego i ci zmobilizowani do czuwania na wypadek pożaru nie mieli prawa organizowania potańcówek 14 lipca, więc bale odbywały się dzień wcześniej, 13. Teraz zaczną się dzisiaj wieczorem i trwać mają do białego rana, a jutro druga odsłona w tych remizach, których strażacy nie będą na służbie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tą korespondencją kończymy. Wiadomości w skrócie 8.30. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. I Michał Olszański o sporcie. Dzień dobry ponownie. Witam Państwa. Dzień dobry. To był udany początek drogi do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski wygrali 3-0 z IFK Mariham po golach Guilherme, Nodzia i Hamalainena. Legia zagra rewanż za tydzień w Warszawie, ale praktycznie jest już w trzeciej rundzie kwalifikacji, co potwierdza trener Paweł Janas. Legia przy tych kontuzjach i nowych zawodnikach, to takie przetarcie było bardzo fajne. 3-0, spokojny wynik. Myślę, że już możemy patrzeć, kogo wylosujemy w następnej rundzie. I tutaj trzeba trzymać kciuki, żebyśmy nie trafili od razu na jakiegoś bardzo mocnego rywala. To był popis odwagi i hartu ducha. Maciej Bodnar tuż po starcie 11 etapu Tour de France rozpoczął ucieczkę. Najpierw z dwoma innymi kolarzami, a w końcówce już samotnie gnał do mety. Do sukcesu po 200 kilometrach jazdy zabrakło 200 metrów. Dopiero wtedy doścignął go peleton. Nie do końca dobrze się czuję. Mogę być jedynie zadowolony ze swojej formy, że jest dobra. Ale te 200 metrów zepsuło mi trochę dzień. Co tu dużo mówić. Mógłby ten dzień trochę lepiej wyglądać, jakby nie te 250 metrów, powiedzmy może 300. Wtedy bym spokojnie mógł świętować. W nagrodę Bodnar został wczoraj najaktywniejszym kolarzem tego etapu. No przynajmniej było z czego się cieszyć, ale rzeczywiście okrutny ten sport jest i to wczoraj widzieliśmy na własne oczy. Etap wygrał Marcel Kittel, to już piąte zwycięstwo Niemca w tej edycji Wielkiej Pętli. Liderem nadal Chris Froome, dziś trudny, najeżony premiami górskimi etap. Łukasz Kubot, grając w parze z Marcelo Melo, jest już w półfinale debla Wimbledonu. Polak i Brazylijczyk pokonali brytyjskich braci Kena i Nila Skupskich 7-6, 6-4, 6-4. Decydujący był pierwszy, zakończony tiebreakiem set. W półfinale rywalami będą Finn Henrik Kontinen i Australijczyk John Pierce. Para rozstawiona z jedynką. W tym roku wygrali turniej Wielkiego Szlema w Australian Open, także oni są faworytami, ale tak jak mówię, jest to kolejny mecz i będziemy się starali zagrać jak najlepiej, jak potrafimy. Początek tego meczu dziś o 14, podobnie jak pierwszy półfinał pań, Muguruza kontra Rybarikowa. O 15.30 drugi półfinał Williams kontra Konta. A o finał w turnieju singlowym zagrają Roger Federer z Tomasem Berdychem i Amerykanin Sam Querrey z Chorwatem Marinem Ciliciem. Załoga Agnieszka Skrzypulec, Irmina Mrózek-Gliszczyńska prowadzi w klasyfikacji generalnej po trzecim dniu Mistrzostw Świata klasy 470, a te odbywają się w Salonikach. Na wodach Morza Egejskiego nasze reprezentantki zajęły wczoraj drugie i trzecie miejsce. To, co zapowiadał Robert Kubica, zaczyna przybierać realne kształty. Po raz drugi polski kierowca prowadził bolid Formuły 1. Na torze Paul Ricard we francuskim Le Castellet jeździł bolidem z 2012 roku, Lotusem E20, ale w barwach Renault. To już druga seria testów Renault, w której bierze udział Kubica. Po raz pierwszy jeździł w czerwcu. No, oby wrócił do rywalizacji w Formule 1. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. Pan Radek z Radomia napisał, że trochę załamany, pakuje się na urlop, jak zwykle w deszczu, a jedzie na Mierzeję Wiślaną. Ekipa, czyli żona Beata i dzieci, Hania, Adaś, mają słabe miny. Proszę optymistycznie im szepnąć, że pogoda będzie. Będzie, bo zawsze jest. Nie ma mowy o suszy, męczarni w upał, a po wodę nie trzeba będzie biegać do sklepu, panie Radku, i proszę się nie martwić w związku z tym. Dziś już namiastki tego mieliśmy o poranku w Warszawie. Lunęło, teraz jest spokojnie, ale szaro, buro i ponuro. I tak będzie na przeważającym obszarze kraju. Od zachodu idzie rozpogodzenie, proszę się nie martwić, ale też temperatury dziś takie, że dadzą odpocząć wreszcie od upałów. 17 stopni Olsztyn, Elbląg, Suwałki, 18 Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Krosno, ale również Białystok i Ostrołęka. 19 Koszalin, Słupsk, Trójmiasto, ale również Bielsko-Biała, Kielce, Radom i Częstochowa. 20 dziś w Warszawie, w Szczecinie, w Opolu, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Koninie, w Gorzowie i Zielonej Górze oraz Toruniu i Bydgoszczy, a także Sieradzu. 21 stopni dziś w Łodzi. Tak się trafiło, że to dziś biegun ciepła. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Witam serdecznie. Panie pośle, prezydent zawetował wczoraj ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych. Pewnie pan jest niezadowolony, bo 8 czerwca pan poparł tę ustawę. Tak, ale myślę, że zawsze trzeba się trzymać starych, sprawdzonych zasad i reguł, a najlepiej przysłów. Nie ma złego, co by na dobre nie wyszło, bo nie można udawać też. Poparłem. Oczywiście, że tak. Jestem w Komisji Finansów, byłem świadkiem, uczestnikiem debaty, dyskusji. Ona budziła kontrowersje. Pamiętam te wątpliwości, bo wątpliwości jest oznaką zdrową, bo najgorzej, jak wszyscy nie mają wątpliwości, cudownie, pięknie. Tak, były te wątpliwości. Ale co, głosował pan licząc na to, że może będzie weto prezydenta? Nie licząc. O, no, proszę mnie nie wprowadzić w taką stronę. Absolutnie. Nie ma rzeczy idealnych i prawo, które funkcjonuje, nawet to, nie jest doskonałe. Prezydent jest od tego, żeby ze swojej strony pewne rzeczy zatwierdzał i tak się czyni najczęściej, ale ma prawo skorzystać z tego weta i dopiero teraz będzie dyskusja. Ja chętnie przeczytam, co panu prezydentowi się w tej ustawie nie podoba, jakie ma argumenty, ale jest to też moim zdaniem jakiś, nie manifestacja, ale znak czytelny, że prezydent nie klaszcze bezkrytycznie, że analizuje. I moim zdaniem z tego punktu patrząc, to jest zdrowe i nie bije larum, nie utyskuję, nie rozpaczam. Czyli jest i nie stękam pan tutaj w studio, tak? Tylko mówię, podejmiemy ten temat, zobaczymy jak się zachowamy, bo czasami rację, bo przecież nie jesteśmy idealnymi ludźmi. Nie. Ale panie pośle, jak to podejmiemy ten temat? No, cała opozycja krytykowała tę ustawę, więc wiadomo jaki będzie wynik próby odrzucenia nie chcę tego być weta. Nie elegancki, ale opozycja w ciemno, w czambuk, wszystko. Wczorajsza debata na temat kontrowersyjnej, kolejnej rzeczy, opłaty paliwowej. Okej, ja rozumiem. Zaraz porozmawiam o opłacie, tak, ale wcześniej ale proszę zobaczyć, jak porozmawiać. Oni uprawiają krytykę. Oni, to nie krytyka, panie, tylko krytykanstwo to jest. Panie pośle, tak. Panie pośle, ale tak. Teraz chciałabym jeszcze porozmawiać o tym, czy myśli pan, że w związku z tym pierwszym wetem, bo to jest pierwsze weto tak. Ustawy uchwalonej za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy w związku z tym można się spodziewać, że będzie weto do ustawy o KRS-ie? Prezydent miał wątpliwości, ale Trybunał orzekł, że poprzednia ustawa była niezgodna z konstytucją. Pani redaktor, były sygnały w tej sprawie. Prezydent wyrażał pewne wątpliwości z Kancelarii Prezydenckiej. Słuchamy tego wszystkiego z uwagą. Nie można niczego wykluczyć. Ja nie zakładam złych scenariuszy, ale jestem przygotowany, jak żołnierz na wojnie, do każdego scenariusza i trzeba też się z tym liczyć, ale mam nadzieję, że bo zbyt dużo wet prezydenckich no niedobrze chyba świadczy o pracy legislacyjnej. Natomiast brak zbyt tych... dużo. Natomiast brak tych wet, nie to znaczy też źle, dużo. Dlatego uważam, że to jest pewna równowaga też w polityce potrzebna i chcemy i mam nadzieję, że mamy prezydenta, który pochodzi z pewnego obozu politycznego, ale nie jest, jak nam przypisuje i jemu szczególnie, bo agresja jest wobec prezydenta ogromna, że on tylko podpisuje w ciemno. No nie. Mamy oto przykład, pani podała, moim zdaniem właśnie, który pokazuje, że prezydent mówi nie, nam. I co? I mam tutaj utyskiwać, płakać, szaty rwać? Nie. Po prostu... Ja widzę, chętnie... że trochę pan się cieszy nawet. No z pana podstawie. Mówi, no pan, szkoda, że to nie jest telewizja, to państwo by zobaczyli, jak ja się cieszę. Ale, nie. Ale to jest telewizja, tylko taka nie od razu. Będzie telewizja. Nie radość, ale nie. Pozytywne w moich reakcjach jest to, bo nie lubię, jak jest 100% wszystko ułożone. Proszę pani, te czasy się już skończyły. Mamy demokrację i cenię sobie wątpliwości, tak. Nie mam natury buntownika, ale uważam, że powiedzenie czasami nie jest manifestem wolności, jest manifestem korzystania z pewnego prawa i głowa państwa ma prawo powiedzieć nam, swojemu obozowi też nie. I co? I bardzo dobrze, że chyba tak jest. Demokracja w Polsce działa. Jeden z posłów Platformy ogłosił wczoraj koniec trójpodziału władzy. Inny napisał na Twitterze, że ustawa o KRS to bezprawie legislacyjne. Za głosowanie nad nią może według niego grozić odpowiedzialność karna nawet. Pan głosował wczoraj bez wątpliwości, rozumiem. O, pani ciągle te wątpliwości. Bo to takie ludzkie. Pani redaktor, wątpliwości w sprawach trudnych, złożonych są oznaką krytycznego myślenia. Mój nieżyjący dziadek mi powiedział, pamiętaj chłopaku, jak przestaniesz mieć wątpliwości, idź do psychiatry. Tego się trzymam. I dobrze mi z tym w życiu. Bo najgorzej z krakerami... Ale wracając do ustawy. Więc wątpliwości można mieć, bo to są trudne ale ustawy. Ale miał pan? Miałem i mam nawet te wątpliwości. Tak, proszę pani, bo jeżeli ja mam głosować na zasadzie stuprocentowego przekazania, to ja gratuluję takim ludziom. A pani w sprawach, ja mówię, trudnych, złożonych, a w sprawach prawnych, na których ja się jeszcze nie znam, bo nie jestem prawnikiem, niestety, muszę słuchać z uwagą, czytać opracowania, ekspertyzy, słucham obydwu stron, ale odróżniam krytykę, która ma racjonalne podstawy i jest oparta na życzliwość, od krytykanstwa. Ale przecież rozumiem, to... że został pan przekonany w jakiejś mierze, tak? Tak, w decydującej wierze, a szczególnie wczoraj świetne wystąpienie wiceministra Piebiaka. Zachęcam, w internecie można to odnaleźć, można wszystko zobaczyć, posłuchać, te racje. Opozycja jest bezkrytyczna wobec siebie. No to jest po prostu atak ślep. Chciałbym powiedzieć takich sformułowania, trochę z szachów znanych, ale nie będę, będę elegancki. Więc... A to jest... Szachy to elegancka gra. Tak, panie, ale sformułowania czasami są... Nie eleganckie. No tak, to nawyki z młodych jeszcze dawnych lat. Uważam, że trzeba podejmować dyskusję merytoryczną. Kontrowersje były, są, zwłaszcza kwestia kadencyjności, pamiętamy te sygnały, które były. My nie żyjemy w świecie fikcji, natomiast jeżeli to jest krytykanstwo, czyli choroba duszy, siostra malkontenstwa, przecież to jest atak, nie mają żadnych propozycji. Co oni proponują? Co proponują? Dlaczego nie odnoszą się do argumentów? Nie ma przyznawania sędziów na poszczególne sprawy. Teraz będzie decydował los. Czy to jest lepsze? Ma swoje minusy, bo są sprawy potężne, gdzie trzeba doświadczonego sędziego. Ale generalnie podejmujemy wyzwanie, odpowiadamy na krytykę społeczną. Większość Polaków zgadza się z tym. Może wyjdzie w praktyce to różnie, ale mamy nadzieję. Dlaczego z góry zakładamy, że to będzie źle działało? Dla mnie nie jest wyrocznią, ale autorytetem profesor Johan, były sędzia. On krytycznie odnosi się do tych spraw różnie. Czytam z nim wywiady, ale powiedział, dajmy szansę. Przecież, czy panie ktoś pośle, kwestionuje obiektywność sędziów? Da mi pan szansę zadać pytanie? Najważniejsza sprawa będzie obiektywna. Chciałabym zapytać jeszcze o ustawę o ustroju sądów powszechnych. Równie mocno krytykowaną, między innymi dlatego, że pozwala ona, by prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych powoływał minister sprawiedliwości. Pan głosował oczywiście za. Tak. Przepraszam, że znów zapytam, czy bez wątpliwości, czy z wątpliwością? Z mocnym przekonaniem. Pani redaktor, larum, ginie demokracja w Polsce. Pani mówi, że wszystko już ginie, trójpodział władzy ginie. To nie ja mówię, ja cytuję. I proszę pani, i tak tak krzyczymy. Przykłady podane przez wspomnianego wiceministra Piebiaka. Czy istnieją rozwiązania w Europie? Tak, w cywilizowanej Europie. A jeszcze weźmy pod latarnią, najlepiej w Niemczech, w Austrii, tam gdzie dyktatura, nazizm dzisiaj jest. No nie. Czechy, inne kraje. Proszę pani, takie rozwiązania nie tylko, że istnieją, ale działają i są uznane. Ale w Polsce? O nie! Jak bierzemy przykłady z Europy i próbujemy je wprowadzić na polski grunt, kiedy ocena całego wymiaru jest bardzo krytyczna. Większość zdecydowana sędziów to są uczciwi, wymiaru dobrze fachowcy. Tak. Tyle lat zaniedbań. Opinia publiczna wręcz się tego domaga. To ten krzyk, czym jest ten krzyk? Wyrazem bez siły. A co proponują oni? Co oni zrobili, żeby to naprawić? Żeby ale to przyspieszyć? Ale teraz rozmawiam z panem i jeszcze powiem, co państwo proponują ponadto. Mianowicie wczoraj złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. I tutaj pewnie też będzie krzyk, bo tutaj też chodzi o wygaszanie kadencji. Pani redaktor, dajmy szansę. Tutaj wspomniałem pana Johana sędziego, więc dajmy szansę. Zobaczmy, nie krakajmy na wyrost. Po wielu latach rozczarowań, goryczy, pretensji, różnych spektakularnych, bardzo głośnych i bardzo fatalnych przykładach, kiedy środowisko samo nie podejmowało tych wysiłków, no powiedzmy sobie szczerze, dobrze, uczciwie, ale ja to teraz konkretnie. Władza wykonawcza, niewykonawcza, ustawodawcza próbuje to zmienić. Możliwe, że można to nazwać kontrowersyjny sposób, ale zdecydowany. Ja wczoraj z uwagą panie wielką pośle, słuchałem tego. Ale ja chciałabym szansę. O tym projekcie. Czy pan zna ten projekt? Znam, no po wszystkie założenia, po co nie siedzę wszystkim po uszy, bo trudno znać wszystkie projekty, ale z dyskusji, z debaty o założeniach mówiło się o tym. Każdy poseł będzie miał okazję w debacie przede wszystkim sejmowej. Ja nie lubię rozmawiać przed debatą. Lubię rozmawiać po debacie, kiedy już karty zostaną rzucone, kości zostaną rzucone i poznamy opinię drugiej strony, bo ale projektodawcy mówią, że charakter zmian wymusza właśnie takie rozwiązanie, by przenosić w stan spoczynku sędziów. Żeby było coś w rodzaju, to już nie mówią oni, tylko ja myślę, że to chodzi o jakieś nowe otwarcie. I pan myśli, że to jest do przyjęcia. Tu nie będzie larum. Larum jest, nawet jak nic nie jest, bo dzisiaj dzwony biją, Platforma i Nowoczesna biją na alarm już tak długo, bo są przerażone własną bezradnością, proszę pani. No, można nam zarzucać różne rzeczy, ale nikt przytomnie nie powie, że my sobie siedzimy i woda z kranu płynie. No nie. Bierzemy moim zdaniem za dużo, to jest moje prywatne zdanie, że moglibyśmy spokojnie mieć jeden, drugi program i spokojnie jechać, ale widzę, że idziemy całą parą, ale nie boimy się oceny i robimy to nie po cichu. Otwarcie. A dlaczego całą parą do studia, państwo idą w sprawie opłaty paliwowej? Dlaczego całą parą? Dlaczego nie projekt rządowy, tylko poselski? Przede wszystkim nie całą parą, tylko z podniesionym czołem publicznie. Nie robimy tego po cichu, pani redaktor. I mamy odwagę powiedzieć o tej sprawie. To jest bardzo niewygodny temat, muszę powiedzieć, bo trudno go nawet bronić przy takim ataku, jeszcze wspartego przez tabloidy, kiedy się nam przypisuje najgorsze rzeczy, ale jak się posłucha nie PiSu ani Platformy, tylko ekspertów, niech pani zaprosi kogoś, kto z boku się na tym zna, to tutaj w tym studio może spokojnie powiedzieć, czy to jest takie straszne, czy to jest nieludzkie, jak powiedział mój kolega, niestety młody, bardzo fajny chłopak, niepotrzebnie, że nieludzkie, straszne. I wszyscy mówią o tym. Ale niepotrzebnie, że zaprotestował tak, przeciwko ustawie, czy niepotrzebne słowo nieludzkie? Mówię słowo nieludzkie, bo pewne słowa trzeba dobierać jednak, niestety. To nie jest nieludzkie. I wszyscy mówią o tym. A kto mówi o tym? Proszę wziąć stąd samochód z tego studia albo słuchacze, którzy nas słuchają, jaki jest stan dróg gminnych i powiatowych, dostają pieniądze, proszę jechać do starosty. Panie pośle. Zaniedbania są ogromne. Chodzi o to, że ta decyzja zbiega się tak z ogłoszeniem dobrych wyników budżetu i wszyscy zastanawiają się, po co to państwu. A paradoks polega na tym, że nie jesteśmy magami ani cudotwórcami. Bo gdybyśmy byli cudotwórcami, to jest miarą właśnie odpowiedzialności, bo nie jest sztuką wydać pieniądze, coś zrobić, a za 3 lata po prostu właśnie larum i do nieba prosić o cokolwiek. Niech nas ta dobra sytuacja nie zwiedzie. My, robiąc wiele rzeczy, 500-ka, emerytury, my mamy świadomość, co za tym się kryje, pani redaktor. My jesteśmy władzą, staramy się być władzą odpowiedzialną. I dlatego właśnie paradoks polega na to, że kiedy jest bardzo dobrze, można niewygodne, trudne i użyjmy tego słowa, odważne decyzje. Dostaję e-maile, czy wyście powariowali, po co wam ta opłata? Strzelacie sobie w kolano. Ja uważam, że to jest albo oznaką szaleństwa, albo oznaką odwagi. Pan odpisuje na te e-maile? Uważam to za bardzo odważną decyzję. Bardzo kontrowersyjną, ryzykowną. Panie pośle. Miałem wątpliwości, nie podpisałem od razu tej ustawy. Od razu tu powiem szczerze. Ale głosował pan by trafiła do komisji. I dlatego mam odwagę stanąć do dyskusji, sporu. Przychodzę do studia, nie reiteruję. Bronić trudnych rozwiązań, bo trzeba sobie powiedzieć, co jest coś za coś. Nie jest to niszczenie i rujnowanie portfeli Polaków, po pierwsze. Nie jest wcale pewne, czy to się przełoży na jakieś wyraźne podwyżki paliw, a kwestia ćwierć miliona dróg, które wołają o pomstę do nieba. Niech ktoś przyjdzie mądry i powie o tym coś w radiu. Dziękuję bardzo. Idziemy do przodu. Dziękuję bardzo. Tadeusz Cymański, Klub Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Krzysiu, nie skacz! Maciuś teraz płynie. Marysiu, oddaj Kasi materac. Coś zapewnia spokój na wakacjach. Przed podróżą zajrzyj do serwisu Toyoty na sprawdzian bezpieczeństwa za 49 zł, a oryginalny olej Toyoty z filtrem wymień już od 199 zł. Szczegóły promocji u dealerów. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend? Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Emocje budzą się nocą. Puste ulice i całe miasto dla Ciebie. Nocne jazdy 19 i 20 lipca w salonach BMW. Sprawdź wyjątkowe oferty i doświadcz jazdy testowej jak nigdy dotąd. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I to jest audycja poranna, choć już późno poranna, bo 8:30 minęła pół minuty temu. Pora zatem najwyższa na skrót najnowszych informacji, które ma dla Państwa Romuald Wójcik. Projektem ustawy o dekomunizacji w MSZ zajmie się dziś sejmowa podkomisja. Zakłada on, że funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa nie będą mogli pracować w dyplomacji. Pod koniec kwietnia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu zmian. Zgłaszanie przestępstw wobec dzieci staje się prawnym obowiązkiem. Wchodzi w życie nowelizacja przepisów kodeksu karnego zaostrzająca kary za krzywdzenie dzieci i nakładająca sankcje za niezgłoszenie najcięższych przestępstw wobec nich. Prawniczka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Monika Horna Cieślak mówi, że konieczna jest tu szczególna wrażliwość, o czym przypomina kampania Fundacji Reaguj, to twój prawny obowiązek. Ta kampania skierowana jest do każdego z nas, ale także zwracamy się do profesjonalistów, w szczególności w tych miejscach, kiedy mamy bardzo dużo dzieci w jednym miejscu. Osoby, które pracują w szkołach, właśnie lekarze, pielęgniarki, to są osoby, do których też mamy takie dodatkowe zaufanie. Jeżeli taka osoba zauważy, że coś się dzieje niepokojącego, liczymy na to, że ta osoba także zareaguje, zainteresuje się, nie będzie obojętna. Nowelizacja nadaje priorytet postępowaniom sądowym, które dotyczą krzywdzenia dzieci, wprowadza wyższe sankcje i pozwala sądom na zaostrzenie kar, gdy ofiarą jest dziecko. W Kijowie odbędzie się dziś drugi dzień szczytu Ukraina-Unia Europejska. Do Kijowa przyjechali przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Wczoraj spotkali się z ukraińskim prezydentem Petrem Poroszenką. Dziś odbędą się obrady. A tematy to zakończenie procesu ratyfikacji umowy o stowarzyszeniu, obowiązujący od niedawna ruch bezwizowy Ukraińców do Unii i kwestie stosunków z Rosją oraz bezpieczeństwa energetycznego. To był skrót wiadomości, kolejny serwis o 9:00. Na zachodzie słońce, na wschodzie burze, na pozostałej części raczej pochmurno i deszczowo. Taki dziś będzie czwartek. Wiatr umiarkowany i dość silny, w czasie burz porywisty, a temperatura od 17 stopni w Olsztynie i Augustowie, przez 18 w Katowicach, Krakowie, Przemyślu i Poznaniu oraz Białymstoku, 19 w Siedlcach, Kielcach, Kołobrzegu i Koszalinie oraz Trójmieście, do 20 w Warszawie, Szklarskiej Porębie oraz Wrocławiu, a także Bydgoszczy i Toruniu i 21 w Łodzi. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład super lekki laptop Lenovo Windows, procesor Intel za jedne 999 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 26 minut pozostało do godziny 9. Już za chwilę przyjrzymy się temu, co w muzyce i w naszym kraju ciekawego. Łukasz Karusta powróci, a my dziś rozmawiamy o dress code. O tym, jak ubrać się na rozmaite koncerty, imprezy plenerowe, no, w wakacje, bo to ten czas. 2, 2 i 7 trójek. Przypominam sobie taki teledysk zespołu Disco Polo, gdzie wokalista miał koszulkę z takim wizerunkiem Tube Screamer Overdrive. To jest taka dopałka do gitary i wzmacniacze, którą stosują bluesmeni i metalowcy, także taka propos ubrania się na koncerty. No, to nie powinno dziwić. Widziałem niejedną disco-polową kapelę w akcji, która miała i porządną gitarę elektryczną, i porządny zestaw klawiszowy, i porządną perkusję nawet. Nie było tego słychać, co prawda, ale przecież nie o to chodzi w tej zabawie. Chciałem powiedzieć, że na Iron Maiden kilka lat temu wybrałem się celowo w butach do biegania. Jako że pogoń to taniec przetrwania, to stwierdziłem, że postawię na dynamikę. Muszę powiedzieć, że było fantastycznie, jak najbardziej przetrwałem, aczkolwiek jestem dosyć wprawiony w boju. To jest ważę około 100 kg. Sportowe glany, innymi słowy, bardzo serdecznie gratuluję. Wrócimy jeszcze do tematu. Będzie żart, o tak powiem, ciekawostka. Od kogoś ze sceny. Anita Lipnicka z miasta to nasza piosenka dnia. Proszę posłuchać. Kochanie, zabierz z miasta mnie, nad wodę gdzieś do lasu wywieź. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra piosenki, których nie rozumiem. Zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Na mchu mnie połóż w ciszy drzew, wplataj liście w moje włosy. Zasyp w głowie zgiełk i szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatów. Kochanie, zabierz z miasta mnie, umieram tutaj ocal. Trzymaj, trzymaj. taka prośba od Anity Lipnickiej w dzisiejszej piosence dnia. Prośba z miasta, bo tak jest tytuł tego nagrania i to jest nasza piosenka, która jeszcze powróci na naszą antenę. Za 21,5 minuty godzina 9, a na zasadzie nawet za 20. Pan Paweł troszkę żałując pisze, nie może być niestety na festiwalu w Jarocinie w tym roku. Dobrze byłoby, gdyby festiwal przyjechał do niego. No, przyjeżdża codziennie po 7:30, panie Pawle. Staram się o to. Piotr Metz jak najbardziej. Teraz też przyjedzie na chwilę. Teraz też przyjedzie na chwilę za sprawą Łukasza Karusty. Aha, no i proszę się nie martwić, bo pan Paweł spodziewa się dziecka, dlatego ten przymusowy postój w domu. I proszę pamiętać, punk's not dead. Punk is daddy. Muzyczny rozkład jazdy. A może za jakiś czas panowie wybiorą się razem. Czego serdecznie życzymy? Ale zanim o Jarocinie, to zaczniemy od innej wiadomości, bo to wiadomość chyba dnia, może tygodnia nawet i to bardzo, dla niektórych bardzo roku. Dobra wiadomość, tak. Choć to na razie jeszcze takie niedomówienie letkie pan artysta sobie zostawił. Ale jest zapowiedź bardzo optymistyczna, bo jest nadzieja, że U2 wróci do Polski i to w całkiem najbliższej przyszłości. Przed koncertem w Berlinie dziennikarka Polskiego Radia Małgorzata Naukowicz rozmawiała przez chwilę z Bono, no i usłyszała, że zespół pracuje nad koncertem w Polsce. Working on that. You know how much we love Poland? Best shows we've yes, ever played. You know. Bono przyznał, że najlepsze koncerty grali właśnie w Polsce. Spróbowałby nie. Teraz fani będą musieli się postarać i będą musieli stanąć na wysokości zadania, żeby dalej było tak dobrze. Małgosię serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za tego newsa. Koncert w Berlinie, no chyba jak zwykle oszałamiający. Chyba tak. Posłuchamy, pewnie Małgosia opowie. A teraz o tym, co już jutro i o czym sporo mówimy od kilkunastu dni. W dzisiejszej młodzieży wiele się mówi, pisze, a wnioski są na ogół podobne. Nasza młodzież jest zła, bezwolna, pozbawiona ambicji i nic jej się nie chce robić. A tu nagle, dzięki festiwalowi piosenki młodzieżowej w Jarocinie, ci młodzi bezwolni są zmuszeni do załatwienia sobie namiotów, wyżywienia, pieniędzy na wyjazd. Muszą przejechać niekiedy setki kilometrów, by dotrzeć do Mekki. Już za to należą się brawa tym, którzy stworzyli ten festiwal. A że muzyka jest właśnie taka, no cóż, nie szkodzi, z tego się wyrasta. No, jeśli państwo z tego jeszcze nie wyrośli, to zapraszamy do Jarocina. Tam od jutra festiwal, na którym zagrają m.in. Decapitated, WW, Fish MAD, Kaliber 44, Mitch & Mitch i OSTR. Oczywiście w Jarocinie sporo się od tamtego czasu zmieniło, a w tym roku zmiany także w porównaniu do lat ubiegłych, bo na przykład taka, że sceny będą w samym centrum miasta. Trójka też tam będzie oczywiście, więc jeśli państwo nie mogą tam dotrzeć, to proszę nas słuchać. Z innych zapowiedzi jutro w Krakowie zagra Daria Zawiałów, zagra w ramach cyklu Miejskie Granie, a w sobotę we Wrocławiu podczas Męskiego Grania razem z nią m.in. Hej, Cortez i Koma. Jutro w katowickiej Fabryce Porcelany z dwugodzinnym DJ-setem wystąpi Ghost Poet, jeden z najciekawszych brytyjskich raperów i producentów młodego pokolenia. Niemal natychmiast po debiucie został ogłoszony nową nadzieją brytyjskiego hip-hopu, następcą Rut Manuwa i Trickiego. Dziś rusza też Castle Party, największy w Polsce festiwal poświęcony muzyce gotyckiej. Odbywa się na zamku w Bolkowie już od 1994 roku. No i skoro rozmawialiśmy od rana o tym, jaki dress code obowiązuje na festiwalach, to Ania Ortodoks opowiedziała Izie Woźniak, jak to wygląda właśnie w Bolkowie. Ma bardzo szerokie ramy, aczkolwiek głównie w czerni zawarte. To są pewne takie specyficzne bardzo rzeczy, których nigdzie indziej nie będzie. Na przykład faceci w sukniach. Ja pamiętam, jak graliśmy rok temu, tam taka dziewczyna przyniosła mi w prezencie całą torbę ubrań gotyckich. No i tam były różne sukienki, ja zaczęłam je w garderobie naszej zakładać, przymierzać. I chłopaki się dobrali i zaczęli sukienki zakładać. I nasz gitarzysta założył, on jest taki wysoki, chudy, lakową sukienkę taką na ramionczkach, długą taką, do kolan, obcisłą, lateksowa na to mówią, błyszcząca, czarna. I tam on mówi, ha, ha, ha, ja tak zaraz wyjdę na miasto. Ja mówię, ty, chodź wyjdź ze mną i założę się, że nikt nie zwróci uwagi, że jesteś w sukience. I on wyszedł koło mnie, normalnie w takiej lakowej sukience, blond, on ma takie dłuższe włosy. Szliśmy sobie tam pod zamkiem, nawet jednego zdziwionego spojrzenia na niego nie było, nic. To jest charakterystyczny dress code dla festiwalu w Bolkowie. Tam ludzie się bawią tą stylizacją. No tak właśnie jest w Bolkowie. Byłeś kiedyś na festiwalu? Nie byłem, ale wiem. Bo tam znam o wysokim takich... chudym było. Nie, to nie, ale znam takich, którzy jeździli regularnie i bardzo sobie chwalili. Gotyk w Bolkowie w najbliższy weekend. Pozdrawiamy wszystkich, którzy i tam się wybierają oraz Ani Ortodoks też serdecznie ściskamy. To jeszcze jedna krótka wiadomość. Zespół Camp nagrał i zaprezentował właśnie nowy utwór. Hej, mamy coś dla was pod drink z palemką. Sprawdźcie nasz najnowszy numer. Turn my back on you. Udanych wakacji. Tak napisali w internecie i zagrali. No to jak proszą, to czemu nie? Camp w Trójce, kwadrans przed 9:00, audycja poranna. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Dziękuję. Dobra wiadomość, to ja tu. W nowym nagraniu. camp. To takie wakacyjne słowo, może troszkę inaczej pisane, ale pozdrawiamy wszystkich, którzy już nie mogą spać od 6, bo sąsiad w namiocie obok na przykład musi już od 6 gaworzyć. No trudno. Takie to wakacyjny czas i takie wakacyjne przygody. 10,5 minuty przed godziną 9 jeszcze słuchacz, pan Jakub, przysłał zdjęcie z festiwalu w Jarocinie w 2008 roku w towarzystwie rodzinnym. Pani Łucja, tu widzę, że po ciemnej stronie księżyca, ale córka jak najbardziej ubrana, dress code festiwalowy, świetny, a to już to był pierwszy festiwal, ma już ich na koncie kilka. Anno, jaki dress code obowiązuje na męskim graniu? Swobodny. Dzień dobry. Dzień dobry. Od tego zacznę. Swobodny i niestety, patrząc na to, co za nami w Poznaniu i zdaje się przed nami we Wrocławiu, ciepły. Ciepły i też taki foliowy, można powiedzieć, dress code w tym roku. Wodoodporny. O, właśnie. Zresztą na festiwalu Open Air tak było też przez lata. I też takie moje spostrzeżenie, że zwykle, nie wiem dlaczego, to jest coś podświadomego, fanki z Wielkiej Brytanii, można było rozpoznać w zasadzie z daleka po ubiorze. To jest jakiś przekaz podprogowy, nie wnikajmy w to. Wydaje mi się, że jednak dłuższa kultura koncertowa i festiwalowa naszych przyjaciół z Wysp gdzieś tutaj swoje zrobiła. No, ale nie o koncertach dziś będziemy rozmawiać z Anną. Anna Gacek w studiu. Raz jeszcze dzień dobry. Raz jeszcze nie o koncertach, a zarazem, no właśnie. Czytam. Bo myślami wracamy do festiwalu jarocińskiego, nie bez przyczyny. Oczywiście rozpoczyna się jutro, przed nami weekend wypełniony znakomitą muzyką i także na antenie programu trzeciego, bo mamy wielką przyjemność być patronem tego festiwalu. No i w związku z tym, że tam już przygotowania naprawdę na ostatni guzik trwają, dopinania wszystkiego, zatem dziś i jak będzie można zobaczyć, a właściwie już widać na Facebooku audycji, czytam naprawdę z drogi prowadzącej na tak, festiwal widziałem. W Jarocinie. Dyrektor artystyczny Estrady Poznańskiej, dyrektor artystyczny festiwalu w Jarocinie właśnie, znany także oczywiście z zespołu Muchy, Michał Wiraszko. Literatura, czy też sztuka w ogóle, zdaje się być takim naszym przewodnikiem po świecie i po życiu. W dużym uproszczeniu mówi nam, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy. Tłumaczy nam ten świat i buduje naszą wyobraźnię, wyjaśnia pewne znaczenia, uświadamia, pozwala zrozumieć zjawiska, z którymi się stykamy na co dzień, tworząc naszą współczesną mitologię. Książka, o której chciałem opowiedzieć Państwu, to książka Raymonda Queneau z zawodu matematyka, wielkiego eksperymentatora literatury, który stworzył między innymi książkę, której nie da się przeczytać. Była to książka polegająca na kombinatoryce matematycznej z wykorzystaniem 10 sonetów. W efekcie wyszło 100 tysięcy miliardów wierszy i taki też tytuł nosi ta książka, a czytanie jej we wszelkich kombinacjach zajęłoby ponad 2 miliony lat. Natomiast nie o tej książce chciałem opowiedzieć. Chciałbym opowiedzieć o książce Ćwiczenia stylistyczne, którą dostałem na 25 urodziny od koleżanki ze studiów i która bardzo mocno otworzyła mi oczy na giętkość i to, co można z językiem zrobić. Ćwiczenia stylistyczne to jest prosta historyjka o człowieku spotkanym w metrze i potem na kilka godzin później na dworcu, która jest opowiedziana na 99 sposobów. I tak, Raymond Queneau opowiada tę historię w sposób między innymi krzykliwy, odsiębny, oficjalny listowny, paragogiczny, częściomówny, matematyczny, wenetyczny, sprawozdawczy, dubeltowy czy antyfrastyczny. To są oczywiście wszystko zabawy językowe, natomiast pokazują, jak bardzo można o jednej niewielkiej, w zasadzie nieważkiej historii opowiedzieć na wiele, wiele, wiele sposobów. Jak bardzo różnie można o tej historii opowiedzieć. Serdecznie polecam Raymonda Queneau, bo człowiek otwiera oczy i uszy czytelnikom na świat i spełnia chyba to, co powiedziałem na początku. Buduje ogromną wyobraźnię i ogromną wrażliwość czytelnika, a o to chyba w literaturze chodzi najbardziej. No i teraz myślę, wyzwanie dla ciebie. Jak zakończyć dzisiejszą audycję? No nie wiem, czy zdążysz 99 sposobów. Wybiorę jeden. Powiem, że bardzo dziękuję za tę podpowiedź. Już wiem, ile ta książka kosztuje, w jakim miejscu i pobiegnę ją kupić zaraz. Ćwiczenia językowe, znakomita zabawa. Na wakacje również polecam wszystkim, zwłaszcza rodzicom. Mówmy do dzieci, to taki wtrend przy